ես մանուկ ժամանակ դեպի երկինք եմ վազել, ամպերին եմ հասել, մարդիկ մեր այդին քաղաքում, ապրում են ու չեն բողոքում, պատերազմ են տեսել, ու նրանց պես ես էլ չեմ կարողանա էլ անցյալից իմ հերու ապրել, իմ հող տեսետ եմ ես գալիս, գալիս ու խոսք եմ ես տալիս, որքոս իմ որ եմ դարնալու շուտով, երբ մեր խոխոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լծված է սիրտը իմ շատ կարո, մեր հողոցում մեկը գա, ով ինձ սպասում մեկը գա, շամը երբ կհասնե, ու նրան կտեսնե, շատ կարոտել եմ նրան, ու նա էլ գուցե ինձ նման, ինձ սիրում է դեռում, միշտ այում է հեռու, այն ուշով որ պիտի ես մի օր հետ առնամ, իմ տուն տեսետ եմ ես գալիս, գալիս ու խոսք եմ քեզ տալիս, որքոս իմ որ եմ դառնալու լսողներ, օրվա հրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանսուա Ժիրարդոն, ֆրանսիացի քանդակագործ կլասիցիստ, Գին Էդմունդը, անգլիացի հանրահայտ ողբերգակ դերասաններից մեկը, Գոտլիբ Դայմլերը, գերմանացի ինժեներ, կոնստրուկտոր, Միխայել Վրուբելը, ռուս նկարիչ, Օլտեր Գեսը, շվեցրացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալֆրեդ Նումանը, ամերիկացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Բորիս Պոլևոյը, ռուս գրող, Նատ Քինգ Քոլը, ամերիկացի ջազ երաժիշտ, երգիչ, Գյորգի Մովսիսյանը, հայտնի հայ երգիչ, Կարեն Սիմոնյանը, հայ ֆանտաստ գրող, հրապարակախոս։ Պասխա, իմ սրտին ես տա, երբ սկսի տանչվել սեր պահանջը, ոնց արդարացնել մելությունը ես, ոնց պատկերացնել, որ դու չկաս. Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։